अथाज भास ध्रुवी दुतोर्जी प्री जु ग्राव स्व क्विट, ये सूत्र चल रहा था। दो पद ग्राव स्व पंचमी एक वचन प्रथमा का एक वचन। इन धातुओं से भ्राज आदि धातुओं से क्या होता है? किप प्रत्यय होता है, किप प्रत्यय होगा कर्तृ अर्थ में, क्योंकि अब यहां तक था तच्चरित धर्म तत्साधुकारिषु, अब कर्तृकृत वापस लौट गया तो कर्तृ अर्थ में ही होगा। विभ्राजते इति विभ्राजदा विपूरक भ्राज धातु विशेष रूप से चमकने वाला, विपूरक भ्राज धातु से प्रकृत सूत्र के द्वारा क्या हुआ? पिप, पिप का स्वरापर लोप हो गया। स्वरापर लोप होने पर विभ्राज यह हलंत जकारांत प्राकृतिक रूप बन गया, तो कुछ होना है नहीं वहां। धन अवय स्वायत्पति वसु विभ्राज दंसु सुकलप वरस भ्रज सृज मृज एज राज भ्राज, जैसा बोला ना भ्राज आया इसलिए ज था उसको मूर्धनि शकार हो गया। विभ्राश धराम दिशोन्त वावसाने विभ्राट विभ्राट विभ्राज विभ्राज विभ्राज विभ्राज विभ्राज विभ्राजा विभ्राट व्या विभ्राट भी विभ्राजे विभ्राड़ विभ्राड़ विभ्राज विभ्राड़ विभ्राड़ विभ्राज विभ्राज विभ्राजाम विभ्राजी विभ्राज विभ्राक्ष विभ्राक्ष हे विभ्राट हे विभ्राट हे विभ्राज हे विभ्राज विशेष रूप से चमकने वाला, विशेष चमक रूप में चमकने वाले दो बहुत सारे जो विशेष रूप में चमकने वाले एक वचन द्विवचन हो। भ्राज भास दीप्त ये भी चमकना अर्थ में, लेकिन विशेष नहीं, विभक्त नहीं जोड़ा, सामान्य भास, भास धातु है, भास भास दीप्त चमकने वाला अर्थ में। भास से क्या हुआ? पिप स्वरापर लोप, भास के सकारांत रह गया, भास वैसे की वजह से स्वायत्पत्ति सुख लोप हो गया, भास के सकार रुद्र सर्व कर दो, भा भासो भासः भासम भासो भासः भाषा भाभ्यम भाभी भाषे भाभ्यम भाभ्य भाषा भाभ्यम भाभ्य भाषा भाषो भाषा भाषी भाषो भाष। तो अब आते उसके बाद में ध्रुवी भ्राज भाष ध्रुवी ध्रुव धातु, ध्रुव धातु से पिप का सुना पर लोप होने के बाद सूत्र लगेगा राल लोप। रात पंचमी के एक वचन लोप, प्रथमा के एक वचन देखो छोह लोप कौ झला दो किंगी आगे सूत्र आ रहा है। छोह शूट अनुनाश के छोह शूट दोनों की अनुमति यहां पर कर लिया, अच्छे लघु में बाद में रखा है, अर्थात में वो पहला है। तो देखो 19 नंबर है और ये रालोप 21, 6 4 19 6 4 21 वहां से छोह का अनुवृत्ति हो गया और पौ झला दो किंग पूर्व अनुवृत्ति है सारे। रेप से परमे विद्यमान छोह लोपा श्या रेप से परमे विद्यमान छ और व का लोप हो जाता है, तब किप का पर अथवा जलादि किप अथवा जलादि के पर किप है, इसे ध्रुव के व लोप ध्रुव धातु है ना, किप हुआ किप का सर्वापर लोप, उसके बाद में राल लोप लग गया। राल लोप क्या करेगा? रेव से पर में आया हुआ ध्रुव का लोप हो गया, ध्रुव बचा, धुर प्रातिपदिक बचा। जब धुर प्रातिपदिक बच गया तो स्वायत्पति करो, अभी प्रातिपदिक संज्ञा होगा कृत समाचार स्वायत्पति भी धुर्धन सकलोप सकलोप करोगे, धुर बच गया, रेप मान तो प्रदान लिया रो रूप आया दीर्घ ही कहा धूर रसर कर दीजिए धू ध्रौ ध्रह ध्रम ध्रौ ध्रह ध्रा धूर्व्याम धूर्व ही ध्रे धूर्व्याम ध्रुव ध्रह धूर्व्याम ध्रुव द्रह द्रोह द्राम धुरी द्रोह दुष्सु वीक्षपूर्वक द्युत धातु, द्युत दीप्त धातु है, वीक्षर पर प्रयोग करने पर हो जाता है बिजली अर्थ में, बिजली विद्युत विद्युत धातु है, कुछ दसरा पर लोप कर दो विद्युत स्वायत्पत्ति सकार का लोप हो गया, जलांश चर्पत विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत विद्युता विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत विद्युता विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत हे विद्युत हे विद्युत हे विद्युत हे विद्युत। अब उसके बाद आ जाए ऊर्ज धातु, ऊर्ज बल प्राणन धातु से आपने पिप के सदा पर लोप हो गया, बलवान अर्थ में बली बहुत बलवान है, और ऊर्क ऊर्ग ऊर्ज धातु ऊर्जा शक्ति के लिए प्रयोग होता है, बल प्राण बलवत्ता और शक्तिशाली दोनों अर्थ में ऊर्ग शब्द बनेगा। ऊर्ज धातु है दस सर्वा पर लोप हो गया पिप का करके और ऊर्ज बच गया, ऊर्ज से क्या करिए अपने चौहकु सुया सु का लोप चौहकु सुकुत हो गया ऊर्ख हो गया, ऊर्क और ऊर्ग वास चक विकल्प से ना जलाक्षण से ग को गया का उर्ग उर्ग। और कोई कह सकता है सदंत स्वरूप से आप क को लोप कर दीजिए रस पर में रहेगा ना, पल तो हो ही गया सुहा करके लोप हो ही गया है, तो सर्वदंत वाला कटार है सदंत का कटार है सदंत स्वरूप लगना चाहिए था, आप सूत्र नाम लगाएंगे कौन सा रात सस्या रेवा पर सदंत स्वरूप चेतरी सस्यव नान्य रेव से परमे सेवंत लोप करना है तो स का ही होता है रनिगा नहीं होता इस नहीं हुआ ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा ऊर्ग भ्या भी ऊर्जे ऊर्ग भ्या ऊर्भ्या ऊर्जा ऊर्ग भ्या ऊर्भ्या ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जी ऊर्जा ऊर्ख नपुंसक में चलेगा तो ऊर्ग ऊर्ग ऊर्जी है ना ऊर्जी ऊर्जी रजा संयोग रहेगा आयतन हालत नपुंसक में र न जग से नुमाएगा जब पुनः बैठेगा निर्णय लिया था उर्जी प्री पालन पूर्ण धातु है प्री धातु से क्या हो गया पुनः पिप का सुरा पर लो प्री है सुरा पर लो हो गया स्वायत्पत्ति हुआ प्री धंसा उदोष्ठ पूर्वस्य उदोष्ठ पूर्वस्य इसे क्या हो गया पुर धंसु सु का सकार है उर्धन सुप्रतिमा के वचन क्या हुआ सुवयासु का सकार हो गया कौन सूत्र यहाँ लगा था पहले उदोष्ठ पूर्व के जाने के बाद उदोष्ठ पुरुष लग गया पुर हो गया पुर प्रातिपदिक बन गया स्वायत्पत्ति ही तो पू पुरो पुरा या फिर वो रूप दाया दीर्घ विकास दीर्घ हो जाएगा सुगलोप होने पर ऊह पुरौ पुरा पुरम पुरौ पुरा पुरा पूर्व्या पूर्वी पुरे पूर्व्या पूर्व्या पुरा पूर्व्या पूर्व्या पुरा पुरौ पुरा पुरी पुरह उहु पुरुषु पुरुषु रेव को विसर्ग नहीं होगा क्यों सरोच निषेध करता है ना सरोच वर लगा देना वहां। इसके बाद आया जू धातु, जू धातु सौत्र धातु है तीव्र गति अर्थ में बहुत तेज से भागना मनोजवम मार्ग तुल्य वेगम मनोजवम जू धातु से वहां पर हुआ प्रत्यय अच्छा गुणावादेश जव बन गया वो जू धातु वास्तव में क्या होता है अत्यंत शीघ्र गति ज्ञापन ले सौत्र धातु पानी में धातु पाठ में जो नहीं मिलेगा आपको सूत्र में कि ना आप धातु है सौत्र धातु कहते हैं जू को तो जू धातु क्या हो गया वो सरा पर लो हस्व जू है वो हस्व था जू उसको हम क्या करेंगे दीर्घ क्यों कौन करेगा तब कहते हैं दृषि ग्रहण से अपकर्षात जवतेर दीर्घ पहले सूत्र आपने पढ़ा है अन्य भ्यो भी दृश्य दे उस सूत्र में जो दृश्य थे या सूत्र में पाठ जो किया है पद जो ग्रहण किया है तो दृश्य ग्रहण का फल यही है अन्य कार्य भी होते हैं। अन्य कार्य होते का मतलब क्या उसके आप प्रकार से यहां भी जोड़ दो अन्य कार्य क्या है दीर्घात्मक कार्य हो जाए ये लाभ प्रत्यय में दीर्घ भी हो जाता है अतः दीर्घ कारांत हो गया जू जू यहां पर शीघ्र गति अर्थ नहीं है यहां पर अर्थ है जू दीर्घ कारांत का रोगी अनेक रोगों वाला रोगी रोगी को कहेंगे जू जूहू जुवा जुवा जूहू जुवा जुवा जुवम जुवा जुवा जुवा जुभ्याम जुभी जुवे जुभ्याम जुभ्या जुवा जुभ्याम जुभ्या जुवा जुवहो जुवाम जुवी जुवह जूसु हे जू हे जुवा हे जुवा। अब ग्रावा ये उपपद में रहते हुए स्तू धातु से आपने क्या कर दिया पिप पिप का सर्वापर लो ग्राव मैंने पत्थर पत्थर के मूर्ति बना करके उसको भगवान मानकर उसके सामने खड़े होकर भूक गुणगान करने वाला आदमी का नाम ग्रावस्तु। ग्राव मने पत्थर, या पत्थर की स्तुति करने वाला अर्थ नहीं करना, पत्थर का मूर्ति बना करके उस मूर्ति को भगवान मान लिया और सामने खड़े उसे महिमा गा रहा है, स्तोत्र गा रहा है, स्तुति गा रहा है, ऐसे जो आदमी होते हैं उनको क्या कहेंगे? ग्रावस्तु। ग्राव पुरस्तु स्तुताव धातु है, उस धातु से कृपा सर्वा पर लोप हो गया ग्रावस्तु, और कृपा के सर्वे से लोपन क्या हुआ? पित्तन से हस्व से पितिकृति तुक हो गया, तो कौन से ग्रावस्तु को तुक आगम हुआ? ग्रावस्तुत्व स्वायत्पत्ति सरासु का लोप हो गया, वास है धर्म सिद्ध द और वास है चर्त ग्रावस्तु ग्रावस्तु ग्रावस्तौ ग्रावस्तः ग्रावस्तं ग्रावस्तौ ग्रावस्तः ग्रावस्ता ग्रावस्तुभ्याम ग्रावस्तुभिः ग्रावस्तै ग्रावस्तुभ्याम ग्रावस्तुभ्यः ग्रावस्तः ग्रावस्तुभ्याम ग्रावस्तुभ्यः ग्रावस्तः ग्रावस्तौ ग्रावस्तां ग्रावस्तुति ग्रावस्तः ग्रावस्तुत्सु। हे ग्रावस्तु हे ग्रावस्तु हे ग्रावस्तौ हे ग्रावस्तः। इस प्रकार सूत्रस्थ समस्त धातुओं का रूप बना दिया गया। अब यही से जो ज्ञापन हुआ था दृश्य ग्रहण सामर्थ्या अन्य भी कार्य होते हैं, अन्य क्या क्या कार्य होता है विशेष, जैसे यहां दीर्घ हुआ था उसके अलावा और भी क्या क्या है, उसके लिए वार्तिक बनाया। वच्ची प्रत्यायत स्तु कट प्रु जू श्री नाम दीर्घो असंप्रसारण वार्तिक होता है किनसे? इन धातुओं से। कौन से कौन से? वचि भाषणे प्रचिजित्साया आयत उपद में रहते हुए स्तु स्तौ कटोपद में रहते प्रुगतौ जू शीघ्रतौ श्रीय सेवायाम, इतने धातुओं से क्या होता है? पिप होगा। पिप होगा इतना ही नहीं, इन धातुओं को दीर्घ होगा, अचंत है तो अंत्यच होगा, हलंत है तो उपधा में जो अच्छे होंगे उसको दीर्घ हो जाएगा, और जहां जहां जिन जिन धातुओं से संप्रसारण प्राप्ति जो होता वह संप्रसारण कार्य नहीं होगा, इतना विशेष होगा। पिप होगा दीर्घ होगा और असंप्रसारण। वच धातु से आप बनाएंगे वक्ति इति, करते रहे तुम्हें सब करना है, वक्ति इति विग्रह के किया, जो बोलता है बोलने वाला, बोलने वाला ज्यादा बोलने वाला अर्थ नहीं है यहाँ, जलपात का बनाया तक है ज्यादा खूब बोलने वाला, ये केवल बोलने वाला वक्ति इति वाक बन गया, क्योंकि वच धातु से क्या किया अपने? पिप किया, वच धातु से पिप कर दिया। प्राप्त नाम किति शमशान नहीं होगा, और उपनामी जो अच्छे उसको दीर्घ भी हो गया। इसी सूत्र से वार्तिक से वाच स्वाई प्रति कर दो सुगल चो जो गो कै वाक वाक वाक वाक वाचो वाच वाचो वाच वाचा वाक वाक वाचे वाग्या वाग्या वाचा वाग्या वाग्या वाचा वाचो वाचाम वाची वाचो वाक्षु। हे वाक हे वाक हे वाचो हे वाचो। अब प्रच्छ धातु का रूप बनाना है, जो वार्तिक में है आपका प्रच्छ धातु प्रच्छजित सायाम, इसके क्या करोगे आप? प्रच्छ धातु से पिपुआ किप कसरा पर लो शमशान प्राप्त था, असंसार हम कह दिया दीर्घंच कह दिया है, इसलिए क्या बनेगा? राज। अब सूत्र लगेगा छो शूट अनुनास के चार छो षष्ठीगत वचन शूट प्रथमा के एक वचन अनुनास के सप्तमी के एक वचन च अव्य सतुक्तस्य छस्य सतुक्तस्य छस्य तुक सहित जो छ, यहां से देख रहे हैं आप ये तुक कही है, तुक सहित जो छ, इस तुक सहित छ को क्या होगा? और वस्य च और वकार के स्थान में क्रमात ताल विषकार और ऊठ आदेश होगा, यही ऊट वहां पर आपने पढ़ा हे ते धुत ऊट सु, यही ऊट है व का जो ऊट हो जाता है, व को ऊठ होगा, तुक सहित छकार को श होगा। कब? यदि आदेश होता कदा अनानास के परे वाऊ परे जलादि कित जलादि गिच्च परे, चार निमित्त बता दिया। अनुनासिक का आदि प्रत्यय हो मैंने यहां मंगलानम, इनमें से कोई भी है आदि वर्ण हो ऐसा प्रत्यय परमे होंगे। जैसे प्रश्न आएगा नंग प्रत्यय होता, नंग नंग का न रहेगा प्रश्न, वहां इच्छा को क्या हो गया प्रच्छता, यहां भी नंग प्रत्यय का न है, हैं वहां पर क्या हो गया इच्छा को प्रश्न। अनुनासिक दृष्टान किप का तो वर्तमान में देख ही रहे हैं, जलाद कित जित का तो आपने बना ही दिया है पहले, इसलिए क्या हो गया पृच्छति की विग्रह की कर दिया राठ बन गया, हो गया को क्या हो गया वृष्ट वृष्ट सूर्य मृजा निजराज प्रशांत शाह कालो शकार को मूर्धनि शकार, फिर मूर्धनि शकार को दता जलांशम राठ वापस प्राट प्राट प्रासव प्रास काले सक्रांत है प्रासव प्रास प्रासम प्रासव प्रास प्रासा प्रार्ध्याम प्रार्धि प्रासे प्रार्ध्याम प्रार्ध्या प्रासा प्रार्ध्याम प्रार्ध्या प्रासा प्रासव प्रासा प्रासी प्रासव प्राट्सु प्राट्सु हे प्राट हे प्रासव हे प्रास। आयतं स्तौति इति आयतस्थुः आयतं स्तौति बहुत विस्तृत रूपेण स्तुति करना, विस्तार से स्तुति करने का नाम आयत स्तुति, ऐसे करने वाला आयत स्तुत आयत स्तु कैसे बना, आयत उपद में रहते हुए आयत उपद में रहते हुए क्या करेंगे आप स्तु धातु से आयत हम हम लोग हो गया तो करके आयत अब तृतीय प्रतिज्ञा था इसको दीर्घ दीर्घ बोला है ना, अरे असमशान की प्राप्ति है नहीं इसे असमशान लगाने की जरूरत नहीं, स्वायत प्रति करो आयत स्तु आयत स्तु आयत स्तु भूत भूगर्भ जैसे बनता ना वैसे जलाना न भूस्तिंगी निषेध वगैरह आया ना पहले आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु आयतस्तु जूह। इसका तो पहले बना चुके रूप नहीं एक और रह गया कथम प्रवदेदी कटप्रूह कथम प्रवते कटोपन रहते हुए क्या हुआ प्रू धातु से सर्वापार लोप कथम प्रवते यदि कटप्रूह चटाई बुनने वाला चटाई को बुनने वाला आतान वितान करके बुनने वाला उसके बाद कटप्रूह कटप्रूह के साथ करो कटप्रूह कटप्रवाह कटप्रवाह यहां भी क्या हुआ प्रू ह्रस्व कार थे यहां से दीर्घ हो गया कटप्रूह कटप्रो कटप्रो पूर्वत रूप बनेगा जो इसका रूप बना चुके हो। श्रेयति हरिमिति श्री जो विष्णु का आश्रय लेती है विष्णु की सेवा करती है उसका नाम है श्री ही श्री है सेवायाम धातु है ह्रस्व का इका नाम था वो श्री श्री का उससे आया फिर श्री को दीर्घ हो गया ही श्री रह गया श्री ही श्री ही श्रिय श्रिय श्रिय श्रिय श्रिय श्रिय श्रिय श्रिया श्रीभ्यां श्रीभि श्रिय श्रीभ्यां श्रीभ्य श्रिय श्रीभ्यां श्रीभ्यां संज्ञा स्वा वो नहीं लगेगा और श्री में स्वाद पदस्तु का लोप नहीं होगा क्योंकि गीत के इस दिन का ई नहीं है। यह कहा था ना वहां पर अभी तंत्री ये सब गिनाया था शुरू में आठ है शब्द जिनको गीत जिस दिन नहीं हुआ है आज हल्के प्रति सु का लोप नहीं होगा हल्के दीर्घा सुप्रदम फल से सु का लोप नहीं होगा। अभी तंत्री लक्ष्मी ये सब आया था उसे श्री गिनाया है इसलिए सुकल नहीं कर रहे। श्री ही श्रीशु इस प्रकार से अभी तक कर्तरी अर्थ में आप रूप बनाते रहे हैं और अब करण अर्थ रूप बनाने जा रहे हैं। सूत्र आ रहा है दाम नी सस यु युज युजा स्तु तुद सी सिच मिह पत दश नह करणे दामनी सस यु युजस्तु तुद सी सिच मिह पत दश नह करणे नह तक पंचमी का एक वचन करणे सप्तमी का एक वचन दो दावादेश त्रं स्याद करणे अर्थ दावादी धातुओं को क्या होता है स्टंत दाम नहीं दिख रहा ना मत वास्तव में दाप धातु है दाप के पकार को बकार बकार को वाह न परमेश्वर बको म हो गया इसे कोई दाम धातु नहीं समझ रहे यहां पर धातु है दाप दाप धातु लावण्य अर्थ में है काटना नी प्रापणे शस ससु हिंसायाम यु मिलना मिश्रणा मिश्रण यो युज युजर योगे स्त्री संस्कृत तुदा व्यथने क्षी बंधने सिजक्षरणे मिहक्षरणे पतनरी पतने दश हिंसा दंशने न बंधने इतने धातुओं से करण अर्थ में क्या करना स्त्रन प्रत्यय स्त्रन में बचेगा क्या स्त्रन में क्या बचेगा नकार की संज्ञा ये स्वार्थ और आदि में जो स है उसकी शाह प्रत्यय से एक संज्ञा का लोप हो जाएगा सिद्ध हो गया प्रत्यय सिद्ध प्रत्यय से क्या लाभ है स्त्रीलिंग में सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र से गीश हो जाएगा स्त्रीलिंग ये लाभ सिद्ध प्रत्यय दावादि करण अर्थ है जिसे दृष्टान्त है दाती अने दात्रम दाती अने जिसके द्वारा काटा जाता है धान वर काटने होते यूं होता गोलाई जैसा हसिया बोलते हैं यहाँ पर हसिया है ना तो कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह होता है यूं होता डंडा दांतों के इसे काटते हैं ना हमारे यहाँ भी है रखा हुआ तो दात्रम संस्कृत क्या बोलेंगे दात्रम जिसके द्वारा घास वगैरह को धान गेहूं वगैरह काटा जाता है उसका नाम दात्रम ये दराती भी बोलते हैं दात्र नपुंसकलिंग चलेंगे सब लोका कोई स्त्रीलिंग होगा कोई नपुंसकलिंग होगा कोई पुल्लिंग होगा लिंग का निर्णय जो है लोक व्यवहार में जैसे प्रयोग हुआ है शास्त्रों में उसके आधार पर निर्णय लेना है दात्रम दाते दात्राणी दात्रम दात्रे दातानी दात्रेण दात्राभ्यम दात्रे ही दात्राय दात्राभ्यम दात्रेभ्य दात्रा दात्रा दात्राभ्यम दात्रेभ्य दात्र दात्रस्य दात्रयो दात्राणाम दात्रे दात्रयो दात्रेषु हे दात्रम हे दात्रे हे दात्रे हे दात्रा इसी प्रकार नयति अनेन इति नेत्रम जिसके द्वारा हम नयन करते हैं इधर से उधर किस चीज को ले जाते हैं विषय रूप के प्रति ले जाता है इससे विषय रूप के प्रति ले जाता है कौन ले जाता है हमको विषय रूपा रूप आत्म विषय की ओर हमें ले जाने वाला कौन है आंग इस आंग का नाम नेत्रम हम लोगों को ले जाता है कहाँ ले जाता है विषय कौन सा विषय रूप रूप को देखने के लिए किसी भी चीज का रूप को देखना चाहते हैं हम तो हमें उसका ले जाने वाला है जो उसका नाम है नेत्र पूर्वद्रोह शस धातु से स्तन प्रत्यवा स्तन गत्रा बच गया शस दंत्र है इस अवस्था में ये सेठ धातु अनुसिट प्राप्त बाकी पहले दो धातु अनिट थे इसलिए शंका नहीं हुआ था ये है धातु सेठ सेठ अनुसिट प्राप्त हुआ शस्धन त्र त्र के हो इट प्राप्त हो आठ धातु सेठ वला दे सूत्र बार है की तू त्र था शिशु सरा क शेषु च शेषु तक सप्तमी का बहुवचन च वे दो पदों वाला सूत्र ईतु त्राता था शिशु सरा का शेषु सप्तमी का बहुवचन है और च अवे एसाम दशानां कृत प्रत्यानाम इट नौस्या, ये दस है कृत संचक प्रत्यय। इसलिए वहां का अन्यत्र का स्वा वगैरह नहीं लेना, सिच का सकार नहीं लेना, क्योंकि कृत संज्ञा वाले नहीं है ना। जो कृत संज्ञा वाले दस को लेना, कौन से की ती किसको लेना है, तिन और तिच का, तिन और तिच, इन दोनों क्या बचता है ती, उसकी को लेना, उसकी को इट नहीं होता। और तू से यहां पर लेना है तुम का तू, तुम का तू लेना। और त्र का त्र लेना, और त तन, तन एक प्रत्यय है, उस तन प्रत्यय का ता लेना। और थ थन प्रत्यय, थन इसमें जो थ बचता है उस थ को लेना, स्तन। और सी सी प्रत्यय, सी इसका सी लेना, सी का सु, सु तो सु ही है। और जो सर है, सरन में प्रत्यय आएगा, वो सरन का सर बचेगा, वो सर प्रत्यय लेना। कन का क, कन प्रत्यय का क लेना। और शेषु स प्रत्यय, ये सब कृत संज्ञा वाले होने चाहिए, कृत अधिकार में विद्यमान जो इनको लेना, नहीं तो ती तो आगे तिप में भी ती है ना, तिप में भी ती, तो आता हम झ वहां भी तो आ जाता है, तू होता है तू हो जाता है, वो सब नहीं लेना है, क्योंकि वो सब इंगंत में हुआ और वो कृत संज्ञा वाले नहीं है। कृतानाम कृत प्रत्यानाम दशानाम कृत संज्ञा के जो दस प्रत्यय हैं, इन दस प्रत्ययों का भी नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा से जतराया सेठ था, बलाजार मिल गया, इट प्राप्त था, इसे निषेध कर दी, इसे शस्त्रम इट नहीं हुआ। शस्त्रम, शस्त्र मैंने शस्त्र मारने वाला साधन। युजधातु से योत्र, युजधा से त्र हुआ, स्टन स्टन का त्र, यु को गुण हो गया, सर्गत आर्धत गया योत्रम, स्टन है किंचित से भिन्न, इसे आर्धत विशेष से आर संज्ञा हुई, अजंत धातु यु उसको गुण हो गया योत्रम। योक्त्रम युजधातु से भी बना, वहां गुण करेंगे उगंत लघु उपद से योक्त्रम, इन दोनों जो में जा हुआ, योत्र में तो कोई झंझट नहीं, योत्र में तो ज को ग को क कर देना, के कु चवर को क्या होता है कवर्ग, जक हो जाएगा युज धातु का योज हो गया गुण होने से, योज के जकार को गका चौकू, गकार को फिर खरी च योत्र, दोनों का एक ही अर्थ है जोतने की रस्सी, बैल को जोता जाता है ना बैलगाड़ी में, जोड़ा जाता है, उसके लिए जो रस्सी इस्तेमाल होता है उसे नाक में डाल करके जोड़ते हैं ना, उस रस्सी का नाम योक्त्रम अथवा योत्रम, दोनों ही जोतने की रस्सी, जोतने का साधन तो बोलते सब, तो करण अर्थ नहीं है योक्त्रम, युनक्ति आने नहीं थी योक्त्रम, यौति आने नहीं थी, यौति अनेना और युनक्ति अनेन, ये विग्रह स्तोत्र स्तुयते स्तोत्र, जिसके द्वारा किसी की स्तुति की जाए उस साधन का नाम स्तोत्र। स्तुता सृष्टन वसंगत्र सार्थ गुण हो गया स्तोत्र। स्तोत्र स्तोत्र वेत्रैक पाणये, स्तोत्र स्तोत्र कहते चाबुक, घोड़े को मारने का चाबुक होता है ना, उस चाबुक को भी लिया जाता है तोत्रम से, हाथी को मार, हाथी को भगाते उचित होता उसको तोत्र, अंकुश जो हाथी को मानी अंकुश होता है उसी का दूसरा नाम तोत्र, चाबुक विशेष। तुत वेतने धातु से बनाया, तुदती अने नहीं थी तोत्र, तुदती अने नहीं थी तोत्र। क्षेत्र सिंचति अने नहीं थी शरणे सिंचनार्थ, सिंचित यानी नहीं थी क्षेत्र चौकू है ना, चौको का हो गया क्षेत्र, उसे पहले क्षेत्र से पहले सिनोति अने नहीं थी क्षेत्र, सिनोति अने नहीं थी क्षेत्र, शी बंधने से करो पहले क्षेत्र, जिसके द्वारा सिलाई की जाए, सिलाई करने का साधन रस्सी वगैरह, रस्सी धागा, ये सब सिलाई के साधन होते हैं, बांधने के साधन होते हैं, शिव बंधने। और सिंच क्षरणे से क्षेत्रम, सींचने का पात्र, बाल्टी वगैरह होते हैं ना, बाल्टी डिब्बा वगैरह जिससे आप पेड़ पौधे को जल सींचते हैं, सींचने का साधन। आजकल तो पाइप हो गया है, पाइप से पकड़ के कर देते, हो गया सींचने का साधन। और भी पाइप पकड़ने की भी जरूरत नहीं, पाइप लगाओ ऐसे स्प्रिंकलर लगा रहा घूमते रहता है पानी, बड़े बड़े खेतियों में लगा दे, आजकल मोटर चल रहा है अपने आप हो रहा है सिंचाई हो रही है, झंझट नहीं, आदमी खड़ा होने की जरूरत नहीं। सेक्ट्रम मेढ्रम, मेहत्या मेढ्रम, पुरुष का जननेन्द्र जो लिंग है उसको कहते हैं मेढ्रम। पत्रम पतति अनेन इति, पत्रम जिसके द्वारा घुमा फिरा जाए, वाहन कार स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल ये सारी चीजें, और पत्ते को लेते पत्र, पेड़ के पत्ता, पत्रम पत्रम पुष्पम फलम दोयम, यही पत्र। दंश धातु से, दंश दशने धातु से स्तन हुआ, दंश दंश स्तन, स्तन का त्र बचा, दंश दंत्र, दंश के तालव शिकार को मृदन शिकार, स्तनाष्ट हो दंश त्र, और उसको क्या कर दिया आपने तृप्तम लोका ताप, यदि शीत क्या प्राप्त था शिव गौराज विशिष्ट दिश प्राप्त था, उसे बांध करके लोक के उसके जो टावंत मान लिया उसे टाप कर दिया, दंष्ट्रा कराला ने भयानकानी, है ना गीता में दंष्ट्रा दाढ़, भयंकर जो दाढ़ है उसे कहते हैं दंष्ट्रा। नह बंदरे दाप से फिर कर दिया नध्री, देखो नध्री मेढ्रम में वो विशिष्टकारी था, भूल गए वहां पर सब लग गए, मेहदात था ना, मेहदात था, त्र बच गया, हा को ढा होगा ओढ़ा, त को धा, धा को ढा, है ना, ध्र ध्र हो गया, आप ढोड़े लोपहा गुण हो गया मेघ्रम, ये याद रखना है, जैसे तो पहले होढ़ा, जैसे तो ऊर्ध्वोधा, ढोड़े लोपहा मेघ्रम में, वैसे कार्य बिहार भी होगा नध्री में। नहा बंदरे दास, नहा बंदरे दास से स्तन कतरा बच गया, सूत्र कौन है यहां पर नहोधा, हा को प्राप्त धक बांध क्या कर दिया नह धा हो गया नध धन त्र, नध धन त्र जैसे तो धोधा नध धन ध्र, नध धन ध्र झला धस धसी नध ध्र, शिवता स्त्रीलिंग में इसको चलता हमेशा, स्त्रीलिंग उच्चारण पर क्या हुआ शिता गीश गीश ई बचा, भा संज्ञा से क्या हो गया ये शिक्षा आपका लोक रू बना अधिक बन गया नद्री, नद्री नद्यव नद्र गौरीवत रूपाणी, रस्सी नद्री कहते हैं, अभी कौन सा रस्सी लेना चमड़े का रस्सी ले, ये विशेषता होता है नद्री का। अब यह ज्ञापन हो गया शीत के कारण से होने वाला जो गीश है वह अनित्य, दृष्टा में ताप हो गया नगरी में गीश हो गया, जब ये दोनों जो क्या था शीत प्रत्यय, इसे क्या अपने लोक व्यवहार के अनुसार निर्णय होता है शीत प्रत्यय जो गीश है वो अनित्य, इसलिए कभी ताप हो गया कभी गीश हो गया। अर्ति लुधु सू खाना सहचर इत्र, अर्ति लुधु सू खना सहचर पंचमी के एक वचन, इत्र प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है। अर्ति यहां ऋगद धातु बता रहे हैं, ऋगद धातु लुई छेदने धातु धुई कंपने धातु श्री प्राणी प्रसवे शुंग प्राणी प्रसवे पैदा होना अर्थ में खन उत्खनने सहमर्षणे सहन करना चर गति भक्षण यो, गति अर्थ में भी है भक्षण, इतने धातुओं को लिया इनसे क्या होगा करण अर्थ में लेना, करण अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है इत्र, पहले इत करके रख दिया एक तरह से त्र इत कर, क्यों पहले त्र को इत निषेध था, अभी हम त्र करते तो इत नहीं होता, इसे इत्र बना दिया, पहले पाणिनि ने रख दिया ताकि इट निषेध सूत्र के इट की जरूरत ही नहीं चिंतन कर ले, इट की चिंतन की जरूरत ही नहीं रह गए। अर्थ अने नहीं थी अरित्रम, अर्थ अने नहीं थी अरित्रम, नाव चलाने का जो डंडा चप्पू, चप्पू कहते हिंदी में, जब नाव चलाते हैं ना मिमी पकड़ ले, वो डंडे का नाम क्या है? अरित्रम संस्कृत में। री से इत्रा, इत्रा हुआ, री से इत्रा, री को गुण कर दिया, अर इत्रा मिला दो, अरित्र स्वायत्पत्ति है, अरित्रम अरित्र अरित्राणी। लुनाति अन्य नहीं थी लवित्रम, काटा जाता है जिसके द्वारा काटने के साधन चाकू आदि, लवित्रम। द्वि कंपन है, धुनोति अन्य थी धवित्रम, गुण अवादेश धवित्रम, पंखा को बोलते हैं, कंपरा है ना, भाग रहा देखो कंपरा वो लगता हवा दे रहा है, इसीलिए पंखे को बोलते हैं धवित्रम। सुनोति अने नहीं थी सवित्रम, सुनोति अने नहीं थी सवित्रम, जिसके द्वारा जन्म पैदा होता है उसका नाम सवित्रम, जन्म का साधन। खनति अने नहीं थी खनित्रम, खनति अने नहीं थी खनित्रम, खोदने का खनन करने का साधन, कुदाल गेंदी फावड़ा ये सब। सहते आने नहीं थी सहित्र, सहन करने का साधन, छाता वगैरह, गर्मी को सहन करता है, बारिश को सहन कर देता है छाता, ठंडी को सहन करते हो है? क्या है वो कोट वगैरह स्वेटर ये सब। चरित्र, चरित्र चरते आने नहीं थी चरित्रम, वृत्तांत को चरित्र कहते, बीता हुआ राम की बीती हुई जिंदगी का नाम रामचरितमानस, चरित्र। अथवा आचरण को भी बोलते हैं, ये इसका चरित्र ठीक नहीं है, आचरण खराब है, इसका आचरण खराब, चरित्रहीन व्यक्ति है। चरित्र कहते आचरण को, चरित्र कहते वृत्तांत को, बीती हुई कथा को। वह संज्ञायाम, वह संज्ञायाम, पूधा पुवा पंचमी एक वचन, असंज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। वही पवनी धातु से, वही पवनी धातु से किसी संज्ञा विशेष में रूढ़ करते के लिए ही, किसी संज्ञा विशेष में रूढ़ करने के लिए करण व्युत्पत्ति करता हुआ इत्र प्रत्यय करना, क्या करना है? इत्र पूधन, इत्र पूधन पुनाति अनेन, पुनाति अनेन यदि पवित्रम, पवित्र क्या है? किसी भी चीज को नहीं ना जिसके द्वारा पवित्र हो जाए, कोई भी साधन का नाम नहीं, पवित्र करने का कोई साधन है ना, सबका नाम नहीं है पवित्रम। किसका नाम है पवित्रम? जो पूजा पाठ में यहां डालते हैं, पोशाक बना के पहनाते ही नहीं, और आजकल तो तांबे का रेडीमेड मिलता है पवित्रम, वैसे होता है पोशाक बनाकर उस समय पहनाया जाता, कुछ का बना हुआ विशेष रूढ़ हो गया ना संज्ञा में, एक विशेष वस्तु में रूढ़ कर दिया पवित्रम, पुनातेन पवित्रम। इस प्रकार से आपका पूर्व कृदंत का विचार पूरा हो जाता है, और इसके अंदर वणादि एक उत्तर कृदंत शुरू होएगा।